نبی کی یاد سے روشن، نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ نبی کی آل کا صدقہ خدا سے نعمتیں مانگو، نبی کی آل کا صدقہ خدا سے نعمتیں مانگو، خدا سے مانگنے کا یہ، خدا سے مانگنے کا یہ بڑا اچھا قرینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ میں ہر سو دیکھتا ہوں سرور کونین کے جلوے، میں ہر سو دیکھتا ہوں سرور کونین کے جلوے، تو پھیلے مرشد کامل سلامت چشم بینا ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ نظر افروز ہے رنگینیاں فردوس کی، لیکن نظر افروز ہے رنگینیاں فردوس کی، لیکن جو تسکین دل و جان ہے، جو تسکین دل و جان ہے، وہ آقا کا مدینہ ہے، نبی کی یاد سے روشن۔ ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا، ہمیں خطرہ نہیں کوئی نیازی ڈوب جانے کا کہ ہم جس میں بیٹھے ہوں محمد کا سفینہ ہے کہ ہم جس میں بیٹھے ہوں محمد کا سفینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے نبی